Israël. Het is tijd voor de wekelijkse Bijbelstudie. Between people. Een contract kan tussen mensen zijn. But with a covenant, the Lord of that covenant is always God. Maar bij een verbond is de Heer van het verbond altijd God. We see in the scripture that marriage is a covenant. We zien in de schrift dat het huwelijk een verbond is. Each type of covenant has certain characteristics to it. Ieder verbond heeft bepaalde karakteristieken, bepaalde kenmerken. When the rabbis speak about the marriage covenant, als de rabbijnen spreken over het huwelijksverbond, they speak about two characteristics. Hebben ze het over twee karakteristieken. The characteristic of power. De eerste heeft te maken met macht. And the characteristic of joy. En de andere met vreugde. Therefore, it should not surprise us that when God speaks about his relationship with Israel, daarom moet het ons niet verbazen wanneer God spreekt over zijn relatie met Israël. Or Messiah speaks about his relationship with the congregation of the redeemed. Of wanneer de Messias spreekt over zijn relatie met de gemeenschap van de verlosten. He uses the contract or the covenant of marriage. Dan gebruikt hij het woord voor het contract, het verbond van het huwelijk. Take out your Bibles and look with me to the book of Matthew in chapter 25. Wil je Bijbel openen in Matthäus hoofdstuk 25. This parable that Yeshua teaches here, de gelijkenis die Yeshua daar als onderricht meegeeft, has one primary question for the reader. Daarin staat één vraag centraal voor de lezer. Are we going to be discernible as the bride? Zullen wij onderscheid kunnen worden als de bruid? Notice that it's not going to be Messiah that rejects a bride. Let op, het gaat niet over de Messias die een bruid verwerpt. But it's going to be because a bride does not prepare herself to be recognized. Maar de vraag is of de bruid zich klaar heeft gemaakt om door hem herkend en erkend te worden. Look with me to verse 1. Kijk naar vers 1. Notice that this parable is about the kingdom of God. Deze gelijkenis, let u op, gaat over het koninkrijk van God. You can't read much in the New Covenant from the teachings of Messiah. Je kunt in de boeken van het Nieuwe Verbond niet veel lezen over het onderricht van de Messias. And not encounter truth concerning the kingdom. Zonder daar de waarheid over het koninkrijk in terug te vinden. The kingdom of heaven is likened to 10 virgins. Het koninkrijk der hemelen wordt vergeleken met 10 maagden. It's very important that we know that in the Old Testament there's two words for virgin. Het is belangrijk dat we weten dat in de Tanach in het Oude Testament er twee woorden zijn voor maagd. In modern Hebrew we use one of them. In het moderne Hebreeuws wordt er nog maar één gebruikt van die twee woorden. It's the word betulah. En dat is het woord betulah. The rabbis will tell you this is what the word virgin is in Hebrew. En de rabbijnen vertellen je dat is het woord wat in het Hebreeuws gebruikt wordt, betulah. But we need to make a distinction between the real biblical significance of these two words. Maar we moeten goed onderscheid maken tussen het Bijbelse verschil tussen die twee verschillende Hebreeuwse woorden. One of the first places that Betula appears in the scripture is in the book of Genesis. Een van de eerste plaatsen waar het woord Betula voorkomt in de Bijbel is in het boek Genesis. In the story of Yitzchak and Rivka. In het verhaal van Yitzchak en Rivka. We see there that the servant of Abraham by the name of Eliezer. We zien daar dat de dienaar van Abraham en wiens naam is Eliezer. He is looking for the wife of Isaac. Hij zoekt een vrouw voor Yitzchak. When Rivka comes to the well of water. Als Rivka dan komt bij de bron, bij het water, dan wordt ze een Betula genoemd. But what's important to understand is there's a sentence that tells us what this word means. Maar wat belangrijk is dat daar een zin staat die dat woord uitlegt. It says Rivka is a Betula, a woman who has known no man. Want er staat namelijk Rivka is een Betula en dat betekent dat is een vrouw die nog nooit een man heeft gekend. If the word betulah means virgin, then that sentence is not required. Als betulah betekent maagd, dan hoort dat er dus bij. The sages point out that betulah is an assumed virgin. De wijzen betonen dat betulah betekent iemand wat verondersteld wordt dat zij een maagd is. That is that she has not been verified legally to be a virgin. Er is niet wettelijk vastgelegd dat ze inderdaad ook een maagd is. This verification would only take place when she's engaged and shortly before the wedding. Want die verificatie vindt pas plaats wanneer zij echt verloofd is geraakt en dan plak voor het huwelijk vindt dat dan plaats. After the examination where it's determined that she's a virgin, there's another word that is used. Want daar kan vastgelegd worden of ze werkelijk een maagd is. En in die situatie wordt er een ander woord gebruikt voor maagd. This is the word Alma. En dat is het woord Alma. It's very important that we see that in the Hebrew translation of this passage. Het is belangrijk dat we zien dat in de Hebreeuwse vertaling van deze tekst van Matthäus 25. We don't find the word betulah, but the word Alma. Dat daar niet het woord betulah staat, maar het woord Alma. If you've ever been to a wedding that is acceptable under Jewish law. Als u ooit bij een huwelijk bent geweest dat aanvaardbaar is onder de Joodse Torah, onder de Joodse wet. One of the first things that is done there is a blessing. Is een van de eerste dingen die plaatsvindt bij een Joods huwelijk is de zegening. This blessing is that of a proclamation. Die zegen heeft de vorm van een proclamatie. We say this woman is acceptable to be married to this man. En dan zeggen we deze vrouw is aanvaardbaar om te huwen met deze man. In the marriage document, something is read. In het huwelijksdocument, daar staat geschreven. The status of the woman is recorded. De status van de vrouw wordt daarin neergelegd. If she is a virgin, then she is called an alma. Als zij een maagd gevonden is, dan wordt ze daar opgeschreven als een alma. In this passage of scripture, we see that this woman, these 10 virgins, are acceptable to Messiah. In deze tekst zien we in het Hebreeuws dat deze 10 vrouwen dus aanvaardbaar zijn voor de Messias. Move on to the second part of verse 1. Dan gaan we naar het tweede deel van vers 1. These 10 virgins take their lamps with them. Deze 10 maagden hebben hun lampen met hun meegenomen. Now today at a wedding, if you want to discern who is the bride. Nou, als je vandaag de dag in een huwelijk wil ontdekken wie is nou de bruid. Usually the dress determines that. Dan wordt het meestal bepaald door de jurk die ze draagt. But back more than 2000 years ago. Maar meer dan 2000 jaar geleden. We find that the bride would have a lamp. Was het zo dat de bruid een lamp met zich meedroeg. Because marriage is a covenant. Omdat het huwelijk een verbond is. It is known within the concept of a redemption covenant. Wat staat binnen de context van een verlossingsverbond. Most Jewish wedding ceremonies take place at night. Vinden de meeste Joodse huwelijksceremonies plaats in de nacht. The bride is the one whose light is shining in darkness. De bruid is degene wie een lamp schijnt in de duisternis. She is the one that manifests redemption. Zij is degene die de verlossing manifesteert, vertegenwoordigt. We need to understand that there's a relationship between redemption and darkness. We moeten begrijpen dat er een relatie is tussen verlossing en duisternis. The biblical basis for this is found in the book of Exodus in chapter 12. De Bijbelse basis daarvoor vinden we in Exodus hoofdstuk 12. You recall that God struck the Egyptians at midnight. We herinneren ons dat God daar Egypte sloeg te middernacht. Because of that, the ancient sages say that there's no redemption except for in darkness. Daarom zeggen de wijzen, kan er geen verlossing plaatsvinden tenzij dat plaatsvindt in het midden van de duisternis. Although this principle is only derived from the scripture, it's well known in Judaism. Hoewel dit principe uit de schrift gehaald is, is het heel bekend binnen het Jodendom als geheel. You might recall that when Yeshua was on that tree, u zult misschien herinneren toen Yeshua aan de paal hing, the word of God says at the sixth hour, het woord van God zegt vanaf het zesde uur, that would be 12 noon our time, Dat is 12 uur 's middags in onze tijd. At the time that the sun should have been at its highest and its brightest. De tijd waarop de zon het meest helder en het meest sterk zou moeten zijn. We know that darkness covered the face of the earth. Weten we dat duisternis de aarde bedekte. The reason for this darkness was to tell the Jewish community. De reden waarom het zo duister was, was om de Joodse gemeenschap duidelijk te maken. That God was at work. Dat God hier aan het werk was. That redemption was taking place. Dat er verlossing plaatsvond. The one who is called the light of the world. Degene die genoemd wordt het licht der wereld. He was shining in darkness. Hij straalde te midden van de duisternis. Therefore, redemption was identified. Daarom kun je identificeren dat de verlossing daar plaatsvond. In the same way, this bride would have a lamp that shines in darkness. Op dezelfde manier draagt de bruid een licht dat schijnt in de duisternis. So she could be discerned and identified as the bride. Zodat zij onderscheiden kan worden en geïdentificeerd als de bruid. Look again at verse 1. Kijk nogmaals naar vers 1. These 10 virgins, they took their lamps and they went out to meet the groom. De 10 maagden namen hun lampen en ze trokken uit om de bruidegom te ontmoeten. Once again, looking at a Jewish wedding. Als we weer kijken naar het Joodse bruiloft. There are several things which are done. Daar worden verschillende dingen gedaan. And each of these things have insight and wisdom. En ieder van deze dingen geeft ons inzicht en wijsheid. When the wedding ceremony begins. Als de huwelijksceremonie begint. The bridegroom will be under the chuppah. Dan is de bruidegom onder de chuppah. The bride will come forth to meet him. De bruid trekt uit om hem te ontmoeten. But she will not come all the way under the marriage canopy, the chuppah. Maar ze zal niet zo ver komen dat ze zelf al onder de chuppah staat. She will stand there with her lamp shining. Ze blijft daar staan met haar schijnende lamp in haar hand. Then he will go from the chuppah before her. Dan stapt hij van onder de chuppah uit naar haar toe. Then the bride will circle the groom 7 times. Dan zal de bruid 7 keer om de bruidegom heen gaan. Signifying that she has been set apart to him, sanctification. Wat betekent dat zij apart gezet is, geheiligd voor hem, toegewijd aan hem. After this circling of 7 times, he will take her and lead her under the marriage chuppah. En nadat ze 7 maal om hem heen gelopen is, neemt hij haar mee onder de chuppah. And the wedding will be transacted. En daar vindt het huwelijk plaats. I use that word transacted. Ik gebruik dat woord, de transactie vindt daar plaats. Because redemption is an accounting term. Omdat verlossing een accountants term is. Look now to verse 2. Kijk dan naar vers 2. It says, 5 of these virgins were wise. 5 van deze maagden waren wijs. And 5 were foolish. En 5 waren dwaas. What's wisdom in this context? Wat voor wijsheid kunnen we daarin vinden? It is putting knowledge into action. Dat is dat je je kennis ook tot handelen overzet. It's knowing how and doing it. Knowing how to respond and doing it in a particular act, in a particular situation. Waar het om gaat is dat je niet alleen weet wat je zou moeten doen in een specifieke situatie, maar dat je het ook daadwerkelijk doet. Being foolish has nothing to do with being unintelligent or stupid. Dwaas zijn heeft er niets mee te maken dat je intelligentie ontbreekt of dat je dom bent. The word foolish here has to do with one who knows the truth. Het woord voor dwaas wat hier gebruikt wordt is voor iemand die de waarheid kent. But does not apply it to the situation that he finds himself within. Maar niet toepast in de situatie waarin hij zich bevindt. Now, before we go any further, we need to remember that this is a parable. Voor we verder gaan, moeten we ons wel goed realiseren dat dit een gelijkenis is. The rabbis teach that proverbs or parables demand a response. De rabbijnen leren dat een parabel, een gelijkenis, vraagt om een reactie van de toehoorder. The primary purpose of a parable is not to impart knowledge. Het primaire doel van een gelijkenis is niet alleen om jouw kennis te geven, but to change behavior. Maar dat je daaruit gaat handelen en dat je gedrag verandert. The Hebrew word for parable or proverb is the word mashal. Het Hebreeuwse woord voor gelijkenis of voor spreuk is het woord mashal. It is the same Hebrew word which the word government comes from. is hetzelfde woord waar ook het woord regering vandaan komt in het Hebreeuws. In other words, what we're learning in any parable, met andere woorden, wat we ook leren in welke gelijkenis dan ook, should rule your life. Is bedoeling dat dat ons leven regeert. Look at verse 3. Kijk naar vers 3. Now in verse 3 there's a change. We zien een verandering in vers 3. In the previous verse we talked about 5 wise virgins. In het voorgaande vers hadden we het over 5 wijze maagden. And then 5 foolish virgins. En dan 5 dwaze maagden. But now the order has switched. Maar nu is de volgorde veranderd. He wants to emphasize something about these foolish women. Want hij wil iets benadrukken over die dwaze maagden. They took their lamps with them. Ze hadden hun lampen meegenomen. But they did not take any oil. Maar geen olie. That is, they did not have what was necessary. Dat betekent dat zij niets bij zich hadden wat nodig was. For their lamps to be ablaze. Opdat hun lamp zou kunnen branden. That is, they did not have what was required. Ze hadden dus niet wat vereist werd. So that the groom could recognize his bride. Zodat de bruidegom zijn bruid bij hen zou kunnen herkennen. Now, before we can go any further. Nou, voordat we verder kunnen gaan. We need to ask ourselves a very important question. Moeten we ons een belangrijke vraag stellen. Are we having and possessing what is necessary? Hebben wij en bezitten wij datgene wat nodig is? So that Messiah can recognize us as his bride. Zodat de Messias ons kan herkennen als zijn bruid. Are we demonstrating that we have been redeemed? Demonstreren wij in ons leven, laten we zichtbaar worden dat wij verlost zijn. Look at verse 3 once more. Kijk nog eens naar vers 3. The foolish ones took their lamp. De dwazen hadden hun lamp meegenomen. But they did not take their oil. Maar geen olie. That would be like taking a gun without any bullets. Dat is hetzelfde als wanneer je een geweer hebt zonder kogels. It gives a false impression. Het geeft namelijk een verkeerde indruk. On the outside it looks good. Van buiten ziet het er goed uit. But the inside has no power to work. Maar van binnen is niet de kracht om dat ook in werken om te zetten. Look at verse 4. Kijk naar vers 4. But the wise one, they took oil in their lamps. Maar de wijze hadden olie in hun kruiken. Notice the change between the order of lamps and oil for the foolish ones. There's a change in order between the lamp and the oil. Er is een verschil in orde tussen de lamp en de olie. The foolish ones emphasize the lamp and the word oil comes last. Bij de dwaze maagden wordt de lamp benadrukt en daarna wordt pas de olie genoemd. But the wise ones, they emphasize the oil and the lamp comes last. Maar bij de wijze wordt benadrukt is dat ze olie hebben en dan dat ze die lamp ook hebben. See, the difference is whether the emphasis is on the chitsoni, the external. Het verschil is of de nadruk is op de uiterlijke dingen. Or on the pnimi, on the internal. Of on the pnimi, de interne dingen. Remember what God told Samuel. Bedenk wat God tegen Samuel zei. He says, I don't look at the external. Hij zei, ik kijk niet naar het uiterlijk van de mens. But I look on the inner man. Maar ik kijk naar de innerlijke mens, naar het hart. Look at verse 5. Kijk naar vers 5. We see here that when the bridegroom and your Bible will say delayed. We zien hier, en er staat in uw Bijbel waarschijnlijk toen de bruidegom uitbleef. But Messiah is not delayed. Maar de Messias is niet te laat, hij blijft niet maar uit. This word in its most purest meaning means to be about business. Het woord wat hier staat in zijn meest fundamentele betekenis, hij is met zijn zaken bezig. This word implies from the perspective of the one who's looking. Dit is vanuit het perspectief van degene die toekijkt. Based upon his desires. Gebaseerd op zijn verlangens. Based upon his will. Gebaseerd op zijn wil. That one is late in coming. Voor degene die staat te wachten is het alsof die laat is. But that's not what this word literally means. Maar dat is niet wat dit woord letterlijk betekent. Let me give an example where this word appears elsewhere in the Bible. Laat ik een voorbeeld geven waar ditzelfde woord op een andere plek in de Bijbel ook voorkomt. Luke chapter 1, verse 21. Lucas hoofdstuk 1, vers 21. There, Zacharias or Zachariah is in the temple area. Daar is Zachariah of Zacharias is in het tempelgebied. He's in the holy place where the incense offering he is called to offer up. Hij bevindt zich in het heilige waar het reukoffer gebracht moet worden door hem. He's doing his work. Hij doet daar zijn werk als priester. And then suddenly an angel appears. Plotseling verschijnt hem daar een engel. And tells him about how his wife who is barren. En vertelt hem dat zijn vrouw die onvruchtbaar is. Is going to conceive a son. Een zoon zal gaan ontvangen. He's receiving the information about the forerunner of Messiah, John the Baptist. Hij ontvangt daar van die engel de nodige informatie over de voorloper van de Messias, Johannes de Doper. As Zachariah is receiving this information from the angel. Terwijl Zachariah die informatie ontvangt van die engel die hem daar verschijnt. Is he wasting time? Verliest hij dan zijn tijd? Is he simply tarrying there for some other purpose? Blijft hij daar dan extra langer met een ander doel? He's hearing revelation from God. Hij ontvangt daar rechtstreeks openbaring van God. His so-called delay has to do with the plans and the purposes of God. Zijn vertragen heeft te maken met de plannen en de doelen van God. Look at the previous chapter, Matthew chapter 24. Kijk naar het voorgaande hoofdstuk van dit hoofdstuk 25, Matthäus 24. And verse 48, that same word appears there. En vers 48, daar staat hetzelfde woord. There we know that there's a master who is going to return back to his house. Daar gaat het over de meester die terug gaat keren naar zijn huis. But when the servant, that wicked servant, thinks that he's delaying. Maar wanneer die slechte dienaar denkt dat de meester maar uitblijft. He begins acting inappropriately. Dan begint hij zich op een slechte manier te gedragen. The word that's used here is not just master as an important person. Het woord wat daar gebruikt wordt duidt niet alleen op een meester als een belangrijk iemand. But a nobleman, one of authority. Maar een edel iemand, iemand met gezag. Would it be appropriate for a servant to say to his master, you're late? Is het passend dat een dienaar tegen zijn meester zegt, u bent laat? Once again, it's only from that person's perspective. Alleen uit het perspectief van die dienaar die denkt dat de meester laat is. Now, learn a very important principle of what we're learning here. Nou, een belangrijk principe dat we hier leren. To the perspective of most of the church. Van het perspectief van het meest van de gemeente. Messiah is not going to surprise us by coming early. Zal de Messias ons niet verrassen doordat hij erg vroeg komt. In fact, we're going to find what surprises us. Maar wat ons zal verbazen, zullen we ontdekken. From our expectations. Vanuit onze verwachting. It's going to seem as Messiah has delayed. Lijkt het voor ons alsof hij erg laat komt. Look again at verse 5. Kijk opnieuw naar vers 5. And Messiah, when he was busy about his business. En terwijl de Messias bezig was met zijn zaken. We find the virgins became tired. Er staat toen werden de maagden moe. And they went to sleep. En ze gingen slapen. But look at verse 6. Kijk naar vers 6. Now, certain expressions should stand out in the scripture. Nou, bepaalde uitdrukkingen in de schrift, die moeten gelijk een bel bij jou doen rinkelen. I think I shared with you the first time I visited Amsterdam and had the opportunity to teach. Ik geloof dat ik jullie verteld heb de eerste keer dat ik hier in Amsterdam was en de gelegenheid had om jullie onderricht te geven. What would take place with my son on Friday morning? Wat gebeurde toen met mijn zoon op de vrijdagochtend? When he was 7, 8, 9 years old. Hij was 7, 8 of 9 jaar oud. On the first day of the week, Sunday. En op de eerste dag van de week, op zondag. In Israel, Sunday is a school day. In Israël is zondag een schooldag. They would receive a list of words. Daar ontvangen zij een lijst woorden. Maybe 10, 15, 20 words. Misschien tussen de 10 en de 20 woorden. They would also be given a citation from the Word of God. En er wordt ook een vers gegeven uit het woord van God. This is where this phrase, this word, is most known in the scripture. Dit is waar je dit woord het meest helder in de schrift terugvindt. One of the expressions that he received on Sunday morning. Een van de versen die hij ontving op de zondagochtend. Was Vayechi Bechetzi Laila. It came about at midnight. En dat is, en het gebeurde te middernacht. Now we've already alluded to that phrase. Ik heb al eerder verwezen naar die tekst. This is when God struck the Egyptians. Dit is de tijd waarop God de Egyptenaren sloeg. On midnight of Passover. Te middernacht in de nacht van Pesach. Did this act of redemption come late? Kwam deze handeling van verlossing erg laat? Was God delaying in doing what he had promised? Was God te laat of wachtte hij erg lang voordat hij pas ging doen nadat hij beloofd had? He may seem late to us, but he's always on time. Misschien leek het laat in onze beleving, maar voor God was dat precies de juiste tijd. There's a connection between the phrase Chetzi Laila and redemption. Er is een verbinding tussen die zin Chetzi Laila, de middernacht, en de verlossing. Understand, redemption in the scripture is associated with relationship. Verlossing in de schrift is altijd verbonden met een relatie. The marriage covenant, as I said, is a redemptive covenant. Het huwelijksverbond, zoals ik eerder gezegd heb, is een verbond dat verlossing bewerkt. It establishes a relationship between the groom and the bride. Het vestigt een relatie tussen de bruidegom en de bruid. Through a redemptive relationship, intimacy can be experienced. Door een verlossingsrelatie kan intimiteit ervaren worden. At verse 6 we see that Messiah comes right on time. En in vers 6 zien we dat de Messias precies op de juiste tijd komt. Remember, most Jewish weddings according to tradition. Herinner je, volgens de traditie worden de meeste Joodse huwelijken. They take place under a chuppah. Vinden ze plaats onder een chuppah. Which is very similar to a sukkah or a booth or tabernacle. Wat ook een beeld is van een sukkah of een loofhut. If you've ever been into a tabernacle for the feast of Sukkot or tabernacles. Als je ooit in een loofhut geweest bent voor het loofhuttefeest, Sukkot. And you look through the roof or the sachak. En je kijkt door het dak, de sachak. You can always see the stars. Kun je altijd de sterren boven je zien. A sukkah is always built so you can see the stars. Een sukkah wordt altijd zo gebouwd dat je de sterren er doorheen kunt zien. And a marriage chuppah or a canopy always takes place under the stars. En een huwelijkschuppah vindt altijd plaats onder de sterren. Both to signify redemption. Om het beeld van verlossing duidelijk te maken. Look what it says in verse 6. Kijk wat er staat in vers 6. And it came about at midnight. En het gebeurde te middernacht. The proper time for redemption. De juiste tijd voor de verlossing. That the cry went out. Dat een roep klonk. Now, this is an important term. Nou, dit is een belangrijke term. It is known as the final call. Dit heet de definitieve roep. The word call is also synonymous in the biblical language with invitation. Het woord roep is in de Bijbelse taal synoniem met uitnodiging. People announce that there will be a wedding on this day. Mensen kondigen aan, dan en dan zal er een huwelijk plaatsvinden. But what's not said on the invitation is when that wedding will take place on that day. Maar op de uitnodiging staat niet op welk moment van die dag dat huwelijk zal plaatsvinden. Is it at 8 o'clock? Is it at 10 o'clock? Is it at midnight? Is het om 8 uur, om 10 uur? Is het middernacht? People are supposed to be listening for that call. Mensen worden geacht te luisteren tot de roep klinkt. And then respond. En dan te reageren. Remember that as we continue to read. Herinner dat terwijl we het gaan doorlezen. And a call went forth. En er klonk een geroep. And behold, the bridegroom came. En zie, de bruidegom kwam. And they were supposed to go out to meet him. En zij werden geacht uit te gaan om hem te ontmoeten. Now understand, there was a required response of the bride. Maar begrijp, er was een reactie naar de bruidegom toe van de bruid. The question is, are you prepared for that response? En de vraag is, ben jij klaar op de juiste wijze te reageren naar de bruidegom toe als hij komt? When Messiah returns, are you going to be behaving properly? Als de Messias terugkeert, Gedraag jij je dan op de juiste wijze? Do you have what he is looking for to be able to discern his bride? Heb je dan in je wat hij zoekt, waardoor hij herkent dat je deel bent van zijn bruid? Look at verse 7. Kijk naar vers 7. And then the virgins, they all got up. En al de maagden stonden op. They prepared their lamps. Brachten hun lampen in orde. But look at verse 8. Maar kijk naar vers 8. One group had problems. Eén groep had problemen. As they prepared their lamps. Terwijl ze hun lampen aan het klaarmaken waren. There was no light for them. Was er voor hun geen licht dat ze konden laten schijnen. They did not have what was necessary to be discerned as a bride. Ze droegen niet dat met zich mee wat nodig was, opdat ze onderscheiden herkend zouden worden als de bruid. Notice what said in verse 8. Kijk wat er staat in vers 8. The foolish version said to the wise virgins. De dwaze maagden zeiden tot de wijze. Give me some of your oil. Geef ons wat van jullie olie. Now, let me tell you what you should not be thinking. Nou, laat ik u zeggen wat u nu niet moet denken. This parable is not about generosity. Deze parabel gaat niet over vrijgevigheid. It's not about giving to those who have not. Het gaat niet om het geven aan degenen die niets hebben. There's parables and teaching about these things. Daar zijn andere gelijkenissen die dat leren. But this is not the objective of this passage. Maar dat is niet het doel van deze tekst. This is all about being found prepared for Messiah. Het gaat er nu om helemaal centraal of je klaar bent voor de Messias wanneer hij komt. Having what is necessary to be discerned as his bride. Of jij in jou meedraagt wat nodig is opdat hij je kan onderscheiden als deel van zijn bruid. Notice their response in verse 9. Kijk naar de reactie in vers 9. The wise ones said, this is not possible. De wijze antwoordde en zeiden, dat kan niet, dat kunnen we niet. Lest we will lack, there won't be enough for us and for you. Want anders zal er niet genoeg zijn voor jullie en voor ons samen. This is not speaking about selfishness. Dit is niet zelfgericht. It's saying that you can't prepare someone else to be ready. Het betekent dat jij niet iemand anders de gesteldheid kan geven dat hij klaar is. You can call them to be ready. Je kunt ze wel uitnodigen om zich klaar te maken. You can encourage them to be ready. Je kunt ze bemoedigen om zich klaar te maken. You teach them how they can become ready. Je kunt ze leren hoe ze zich klaar kunnen maken. But you can't make someone ready by your actions. Maar jij kunt iemand anders niet klaarmaken innerlijk vanuit jouw handelingen. It requires a personal response. Dat vraagt namelijk een persoonlijke reactie. This is what this passage is teaching. Daar gaat deze tekst over. So they say, go and from the sellers buy for yourself. En ze zeiden, ga naar de verkopers en koop voor jezelf. That is a call to acquire what is necessary. Dat is een roep naar hun toe om datgene te verkrijgen wat zij nodig hebben. Now there's another important message that's taught here. Nou is nog een belangrijke andere boodschap die hier geleerd wordt. If you wait until the end, als je wacht helemaal tot het einde, you won't be ready. Dan zul je niet klaar zijn. If you wait until the time is at hand, als je wacht tot de tijd helemaal nabij is, there will not be time to get ready. Dan is er geen tijd meer om je inderdaad nog klaar te maken. One of the major teachings of this passage of scripture. Een van de belangrijkste stukken onderricht uit deze tekst van de schrift. Remember, it's a parable. Herinner je, het is een gelijkenis. It's a call to change what? Is een roep om te veranderen. Wat te veranderen? Behavior. Om je gedrag te veranderen. When we hear this, we're called to respond today. Als we dit horen, worden we geacht vandaag daarop te reageren. Luistert naar de wekelijkse Bijbelstudie op Radio Israël. Ani she'emo lefani. Transgressions tree. Valiant Redeemer, for his great love, suffered to ransom you and me. Yeshua, Lord of life, beautiful beyond compare. We'll be right back. Thank you. radioisrael.nl. Het is nu 10:00.